Do wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prawie 100 rosyjskich rakiet i dronów poleciało znów w kierunku ukraińskich miast. Działania hybrydowe rosyjskich służb nasilą się podczas kampanii przed wyborami, mówi europoseł PiS. Po zwycięstwie Erdoana w Turcji niewiele się zmieni, mówi ekspert z Instytutu Badań nad tym krajem. Kolejny zmasowany atak powietrzny na Kijów przeprowadziła armia rosyjska. Użyto rakiet i irańskich dronów kamikadze. Wszystkie pociski strąciła obrona przeciwlotnicza. W nocy słychać było eksplozje także w innych miastach Ukrainy. Jak informują władze Kijowa, siły obrony zestrzeliły ponad 40 obiektów, którymi Rosjanie atakowali stolicę. Były to zarówno wyprodukowane w Iranie drony kamikadze Shahid-136, ale też rakiety manewrujące powietrze-ziemia H-101, wyjaśnia Michał Szamanow, rzecznik kijowskiej administracji miejskiej. Atak na stolicę był kombinowany i zadany z różnych kierunków. Dzięki wzorowej pracy obrony przeciwlotniczej zniszczono wszystkie drony i rakiety. Odłamki spadły jednak w jednej z dzielnic na budynek mieszkalny, ale obyło się bez ofiar. Rosjanie kilkoma dronami atakowali też Odessę. Tam odłamki spadły na infrastrukturę portową. Ukraińska obrona przeciwlotnicza pracowała również w obwodzie lwowskim. Wybuchy słychać też było w obwodzie chmielnickim. Paweł Buszko, Polskie Radio. O potrzebie zbadania rosyjskich wpływów w naszym kraju mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Jego zdaniem działania hybrydowe rosyjskich służb nasilą się podczas kampanii przed jesiennymi wyborami. Sprawa jest rzeczywiście poważna. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Cały czas obserwujemy różnego rodzaju hybrydowe ingerencje Rosji w sprawy polskie. Wszystko wskazuje na to, że intensywność tych ingerencji będzie jeszcze silniejsza w czasie kampanii wyborczej, więc moim zdaniem badanie tych wpływów jest jak najbardziej na miejscu. Sejm uchwalił ustawę powołującą Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów w połowie kwietnia. W piątek posłowie odrzucili uchwałę Senatu wzywającą do odrzucenia ustawy w całości. Teraz ustawa czeka na decyzję prezydenta. Recep Tayyip Erdoğan ponownie wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów obecny szef państwa otrzymał 52% poparcia, a jego rywal Kemal Kılıçdaroğlu 48%. Tysiące zwolenników Erdoğana przez całą noc świętowały jego zwycięstwo wyborcze w Ankarze, Stambule i w innych miastach. Prezydent obiecał, że w pierwszej kolejności zajmie się odbudową terenów zniszczonych przez trzęsienie ziemi z lutego i walką z inflacją. Po zwycięstwie Erdoğana w Turcji niewiele się zmieni, powiedział Polskiemu Radiu Karol Wasilewski z Instytutu Badań nad Turcją. Spodziewałbym się przede wszystkim kontynuacji, zarówno jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak i na przykład kwestie gospodarcze. Wielu osób sądzi, że Tayyip Erdoğan dokona jakiegoś radykalnego zwrotu w gospodarce. Patrząc na komunikaty ze strony Tayyip Erdoğana, raczej nie należy się tego spodziewać. Recep Tayyip Erdoğan rządzi Turcją od 20 lat. Najpierw jako premier, teraz jako prezydent. Wkrótce rozpocznie trzecią kadencję jako głowa państwa. Erdoğan włada dłużej niż założyciel nowoczesnej Turcji Kemal Atatürk, który był prezydentem przez 15 lat. To będzie rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Sami zainteresowani będą decydować, jak wykorzystać to wsparcie, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju Waldemar Buda. 3 lipca rozpocznie się program Pierwsze Mieszkanie. 3 największe banki już zadeklarowały chęć uczestnictwa i gotowość w tym momencie wprowadzenia do oferty tego produktu. Reszta się przygotowuje. Zakładam, że absolutna większość banków w tym programie będzie. Chodzi o ustawę o pomocy w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z państwową dopłatą do rat oraz konto mieszkaniowe z premią z krajowego budżetu. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Prace parlamentarne nad tymi przepisami zakończyły się w piątek. Polacy mieszkający w Irlandii Północnej obchodzić dziś będą swoje święto. W uroczystościach w Belfaście weźmie udział pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Podczas wizyty ministra Jana Dziedziczaka przewidziano nie tylko spotkanie z miejscową Polonią, ale też udział w mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Patryka i oglądanie murali poświęconych polskim siłom powietrznym, dywizjonowi 303 i generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu. Polska delegacja na cmentarzu Milltown odda też hołd polskim pilotom poległym podczas II wojny światowej. Podczas uroczystości zostaną wręczone odznaczenia honorowe za zasługi dla Polonii i Polaków za granicą. W Irlandii Północnej mieszka około 30 tysięcy Polaków, którzy przybyli tam głównie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Język polski jest drugim najczęściej używanym językiem w Irlandii Północnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na południowym wschodzie małe, w północno-wschodniej Polsce lokalnie słabe opady deszczu, a burze jako hasło wywoławcze też się pojawiło od rana w naszych prognozach pogody. Dotyczy ten temat Karpat, także Przedgórza Karpackiego, natomiast szansa jest niewielka, także będziemy się tego trzymać. Chyba że coś już tam zagrzmiało i błysnęło, to o proszę nie. Dać znać. Podobno po południu ma się to wydarzyć, więc trochę byłoby zaskakujące, jakby teraz to się wydarzyło. Natomiast temperatura to tutaj na słupkach rtęci od 15 na wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i nieco spadnie. Trójka. Program trzeci. Mówiłeś o deszczu na Kujawach, na północnym wschodzie. Tutaj zdaje się, że wschodnia część Mazur i także Podlasie. No i to pięknie nam się łączy z rabarbarem. W sprawie rabarbaru można jeszcze go używać jako parasola. Pamiętam z dzieciństwa. A to ładne, ciekawe. I jeszcze ostrzeżenie. A ja chciałem poinformować słuchaczy, że rabarbar posiada szczawiany, zawiera szczawiany. Jak ktoś chce mieć kamienie na nerkach, to niech je rabarbar. Smacznego, do widzenia, pozdrawiam. Ale musiałby na kilogramy już ten rabarbar kupować. Nie, właśnie chodzi o to, że należy jeść w towarzystwie czegoś, tak jak zupa szczawiowa z jajkiem, która neutralizuje, i także śmietana, zdaje się, w tej zupie neutralizuje te szczawiany, to na pewno też rabarbar z czymś, na przykład z bitą śmietaną, o której wspominałem, albo być może jako element wypieku, neutralizuje te szkodliwe substancje. Wspominaliśmy przy okazji właśnie serwisu ekonomicznego, i temat się w ogóle z tego wziął, że podajemy ceny różnych rzeczy, w tym rabarbar, bo przecież sezon teraz trwa. Myślę, że ta moda na rabarbar wróci, że ci, którzy uprawiają rabarbar, ucieszą się, bo to jest taka darmowa promocja. My żyjemy, proszę państwa, lokalnie i także sezonowo. Been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't. Because when I'm in a room, 'cause when I'm in a room with you, that missing piece is found. Polskie pierogi znalazły się na liście najlepszych ulicznych przekąsek. Takie zestawienie pojawiło się na jednym z portali kulinarnych. Na podium znalazł się malezyjski chlebek roti canai, który jada się też w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Tradycyjnie podaje się go do dań curry. Na drugim miejscu znalazła się smażona w głębokim tłuszczu przekąska z Filipin lumpiang Shanghai, a na trzecim japońskie karage, czyli właściwie nie tyle potrawa, co sposób przyrządzania, który polega na smażeniu w głębokim oleju. Tak sobie słucham i już zgłodniałem. To jest bardzo trudny temat, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżamy bez śniadania, mówić się o jedzeniu. Ale kontynuując, wietnamski przysmak banh mi, czyli rodzaj nadziewanej kanapki, uplasował się na czwartej pozycji. Polskie pierogi znalazły się na 22 miejscu w zestawieniu 50 dań. Choć polski przysmak znalazł się dopiero w drugiej dziesiątce zestawienia, to i tak jest się z czego cieszyć. Pierogi wyprzedziły między innymi samosę, czyli indyjskie pierożki, burek, czyli nadziewany plac z ciasta filo, włoskie panzerotti czy dwa rodzaje tacos. Tymczasem w sieci rozgorzała ożywiona dyskusja. Wiele osób dziwi się, że pierogi zostały uznane za potrawę kuchni ulicznej. Chociaż samosy w Indiach podobno podają tak jak u nas kiedyś frytki w takim rożku. Nikogo to nie dziwi. To też jest rodzaj pieroga, który jest smażony w głębokim tłuszczu. Inni dopytywali, dlaczego w zestawieniu nie pojawiła się popularna w Polsce zapiekanka, która naszym rodakom bardziej niż pierogi pasuje do dania kuchni ulicznej. O, zdecydowanie. Są takie miejsca, które cały czas działają w różnych miejscach w Polsce, przydworcowych przede wszystkim, gdzie można jeszcze dostać fantastyczną zapiekankę. Czy pierogi mogą być fast foodem? Mogą. Zdrowym fast foodem? Mogą. Szybko do wody czekamy, aż wypłyniemy i podajemy. To prawda. Na ciepło i smacznie. Proszę Państwa, 2 dwójki i 7 trójek także w sprawie pierogów, a my za moment jeszcze wrócimy do wątku związanego z wyprzedzaniem aut ciężarowych na trasach ekspresowych i na autostradach. Pierogi z rabarbarem to jest prawdziwe kombo. I z bitą śmietaną. Gęste wilgoć Barbar zdominował nam audycję, ale jest jeszcze jeden temat, do którego chcielibyśmy się odnieść, ponieważ państwo dzwonią również w tej sprawie. 2 2 7 3. Wszystkie autostrady na całym świecie budowane są dla szybkiego przemieszczania się transportu. Druga sprawa, kierowcy zawodowi płacą za te autostrady. Tyle z mojej strony, pozdrawiam. Nie pracujemy po to, żeby sobie jeździć. Pracujemy, żeby dowieźć to, co ludzie kupili. Świadczymy usługę, mamy presję czasu i z tym wyprzedzaniem różnie bywa. Oczywiście, nie jesteśmy święci. Również na zakazie potrafi się pojawić osobówka, która jedzie 70 na godzinę i trzeba za nią jechać, bo nie można wyprzedzić. To nie jest tak, że my jeździmy dla przyjemności, nie mamy nic innego do roboty, tylko po prostu wyprzedzamy się nawzajem. Nie, jest presja czasu, to co państwo pozamawiali w różnych firmach kurierskich i rano się cieszycie, że dojechało. I jest takie hasło tiry na tory. Rozmawiamy, proszę państwa, o zakazie wyprzedzania ciężarówek na trasach ekspresowych i na autostradach i rozmawiamy także o płynnej jeździe. Kolejne głosy. Poruszam się rowerem po angielsku, jadąc lewą stroną. Tiry, gdy mnie widzą, a mają swoją lewą stronę, to odchodzą na swoją wolną lewą stronę. Ja jadę dalej po angielsku. Trzeba tylko grzeczności. Nic więcej. Osobówki czasami tego nie rozumieją. I trąbią na mnie. Jadę pod prąd, pod prąd. Ty pracujesz w elektrowni? Nie, ja widzę, tak jak piesi się poruszają. Idą lewą stroną. Jestem za tym na przykład, żeby więcej ludzi jeździło pociągami. Wtedy będzie mniejszy ruch i nie będzie większego problemu. Czyli przekierowanie ruchu, tak, żebyśmy wszyscy nie byli w jednym miejscu. Nie tylko tory na tiry, prawda? Również, również pasażerzy. Wszyscy na tiry. Pasażerzy znaczy, na tory. Tak. Wszyscy na tory. Wszyscy na tir. pojawiła się wątpliwość w sprawie rankingu, o którym mówiliśmy. Chodzi oczywiście o pierogi. Pierogi są różne, z różnymi nadzieniami. I teraz nie wiem, o jakie chodzi, czy ze serem, czy z kapustem i grzybami, czy z mięsem. Które te pierogi w końcu znalazły się na tej liście? Pierogi, proszę pana, jako koncepcja, jako tak danie, jako coś, co jest zawinięte, znaczy nadzienie, w które jest zawinięte ciasto. Dowolne tak? nadzienie, odwrotnie. Które jest zawinięte ciasto. No właśnie, po prostu 22 miejsce zajmują pierogi, a jeśli obcokrajowiec przychodzi do polskiej restauracji i je zamawia, to ma do dyspozycji miks, może zamówić, zdaje się, z kapustą, z mięsem, i z serem oraz z ziemniakami. Zgadza się. No i wówczas mam mniej więcej takie pojęcie, z czym to się je. I może sobie wyrobić zdanie. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie. Kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum, mam twoje dobranoc. Choć tak ciężko na trasie o sen, mam twoje dzień dobry. Mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym. Kierowcy do nas zadzwonili i mówią o tym, że wożą towary, że są w pracy, że chcą dowieźć ładunek na czas. W kontrze słuchacz. Jakoś sobie w Austrii dają radę, nie dojrze, nie mogą wyprzedzać, to jeszcze po 22 nie mogą jeździć. I towar dowiozą i porządek jest na drogach. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na państwa głosy, a za chwilę Radio Nawigator. Zapraszamy. Do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład iPhone 12, 128 giga, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.

Kolejne serwisy drogowe po południu w Trójce. Teraz czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankarki. Światowi liderzy gratulują Recepowi Erdoğanowi wygranej w wyborach prezydenckich w Turcji. Przywódcy m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski liczą na dalszą współpracę w ramach NATO i wspólne działania na arenie międzynarodowej. Kolejne 5 lat rządów Erdoğana będzie oznaczało utrzymywanie dobrych relacji zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, zwraca uwagę ekspert do spraw międzynarodowych Kacper Kita. Erdoğan jest tym politykiem, któremu udało się utrzymywać cały czas dobre relacje z Ukraińcami i z Rosjanami. On zresztą w tym szpagacie trwa od dawna. Zobaczymy teraz po wyborach, jak Erdoğan będzie wzmocniony, czy Amerykanie będą w stanie przekonać Erdoğana do tego, żeby spróbował jakieś modus vivendi z nimi wypracować. To też na pewno duże znaczenie będzie miała sytuacja w Syrii. Rosja przecież jest też patronem Bashara al-Assada. Wybory w Turcji były historyczne, bo po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraju doszło do drugiej tury. W Bratysławie rozpoczyna się Forum Globsek poświęcone polityce międzynarodowej. Mowa będzie o kontynuacji wsparcia dla Ukrainy i wzmacnianiu odporności Europy w obliczu wojny. W związku z forum Słowacja tymczasowo przywróciła kontrole graniczne. Prowadzone będą do 8 czerwca. Wyjeżdżający na Słowację powinni mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport. Miasto Halifax na wschodzie Kanady ogłosiło stan wyjątkowy z powodu pożaru okolicznych lasów, który zmusił mieszkańców do ewakuacji i spowodował przerwy w dostawach prądu. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i ograniczyć zagrożenia. Od soboty rano pożar powiększył się o 75%. Walkę z ogniem utrudniają duża siła wiatru, upał i suche powietrze. Plama o odblaskowym zielonym kolorze pojawiła się na wodzie Canal Grande w Wenecji. Nie wiadomo, co było przyczyną tego zjawiska. Kolejna akcja aktywistów, którzy atakują ostatnio zabytki we Włoszech, akt wandalizmu ze strony turystów, czy też artystyczny happening. Alarm podnieśli mieszkańcy, którzy zawiadomili Straż Miejską. Władze miasta zwołały naradę kryzysową. Z pierwszych badań laboratoryjnych wynika, że substancja nie jest trująca. Pełny serwis Trójki o 9:00. Czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Już grają w Paryżu. W pierwszym dniu wielkoszlemowego Roland Garrosu zobaczyliśmy w akcji troje naszych tenisistów. Najpierw Magdalena Frank zaskakująco łatwo w dwóch krótkich setach odprawiła wyżej notowaną Kinkę Zhang. Potem Hubert Hurkacz w pięciu Belga Goffena. Dobrze, na pewno po takiej walce wyjść zwycięskim ostatecznie na korcie. Także bardzo się cieszę z wyniku i z tego, że mam szansę tutaj dalej grać na kortach w Paryżu. Mówił Hubert Hurkacz. Po jego spotkaniu kibicowaliśmy jeszcze Magdzie Linet. Niestety w trzech partiach uległa Kanadyjce Fernandez. Dopiero jutro pierwsze spotkanie we French Open rozegra broniąca tytułu Iga Świątek. Jej rywalką będzie Mołdawianka z hiszpańskim paszportem Kristina Bucza. Francję zamieniamy na Hiszpanię, tenis na futbol. Barcelona 3-0 uporała się na Camp Nou z Majorką. Asystę przy drugim golu dla Blaugrany zanotował Robert Lewandowski. Piłkarze Wisły Kraków zmarnowali tymczasem szansę na pozycję wicelidera Fortuna pierwszej ligi. Wtedy awans do PKO Ekstraklasy mieliby na wyciągnięcie ręki, ale przegrali to u siebie 1-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Wiślacy prowadzili do przerwy 1-0 i mieli szansę na kolejne bramki, czego nie może odżałować trener Białej Gwiazdy Radosław Sobolewski. Nie zamknęliśmy tego meczu i później przydarzyły nam się dwa błędy, które naprawdę dużo nas kosztują. Nie wykorzystaliśmy tej szansy, natomiast cały czas jesteśmy w grze. Mówił Radosław Sobolewski. Wisła traci do wicelidera Ruchu Chorzów na kolejkę przed końcem rozgrywek punkt. Druga pozycja gwarantuje bezpośredni awans. Przypomnijmy, że od piątku jest go pewny ŁKS Łódź. Pewna gry w finale koszykarskiej Energa Basket Ligi Panów jest od wczoraj ekipa Kinga Szczecin. 79-76 pokonała w Ostrowie Wielkopolskim Stal i zwyciężyła półfinałową serię 3-1. Zaczęliśmy super, zaczęliśmy agresywnie w obronie, wyprowadzaliśmy szybkie ataki. To, z czego słyniemy, to, czym budujemy z naszą pewność siebie i z ataku na atak, z obrony na obronę, wyglądało to coraz lepiej. Tak o wczorajszym spotkaniu mówił trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski. Pierwszym finalistą został Śląsk Wrocław po wyeliminowaniu warszawskiej Legii. Teraz zakładamy łyżwy. Kanada mistrzem świata w hokeju na lodzie. W finałowym spotkaniu 5-2 ograła Niemcy. Łotwa po dogrywce 4-3 Stany Zjednoczone i wywalczyła brązowy medal. Na zakończenie dwa kółka i zakończony wczoraj Orlen Wyścig Narodów. To była rywalizacja kolarzy do lat 23. Dyrektor imprezy Czesław Lang nie ma wątpliwości, że widzieliśmy w akcji przyszłe gwiazdy zawodowego peletonu. Oni walczą o to, żeby zdobyć jak najlepsze drużyny w World Tourach. Wiadomo, żeby pójść ten szczebel wyżej, a brakuje imprez i tu jest takie fajne miejsce na to, żeby tą imprezę zrobić numer jeden nawet w Europie czy na świecie. Ambitne plany snuł dyrektor Orlen Wyścigu Narodów Czesław Lang. Polskie Radio było jedynym nadawcą radiowym rzeczonej imprezy. Przelotny deszcz dzisiaj na północnym wschodzie i na Kujawach. Gdzieniegdzie na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, około 21 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Fighters w trójce, Wheels. Ciekawe, czy pierogi z rabarbarem znalazłyby się w zestawieniu Taste Atlas 50 najlepszych potraw, które możemy zjeść na ulicy. Tak, tak ad hoc. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nadzienie pierogów, no to cały czas sprawa jest dyskusyjna, chociaż w zestawieniu znalazły się także suwlaki, czyli greckie danie mięsne na 49. miejscu, które także mogą występować w różnych odmianach. Wołowe, także wieprzowe z drobiu, albo także jagnięce. I nie ma tutaj żadnych kontrowersji, prawda? Bo było pytanie, a jakie nadzienie, a co to dokładnie za pierogi? Nie, no. Inne potrawy z tej listy także mają swoje alternatywne wersje. I słuchacz w tej sprawie. W polskiej kinematografii panuje taki cytat. Parówkowym skrytowiercom mówimy nie. Może ktoś nagra kiedyś film, w którym będzie się mówiło, że pierogożercom mówimy tak. muzyka płynie o poranku, proszę państwa, chociaż nasze spotkanie dobiega końca. Coś tu upnęło. Tak jest, no to najważniejsze, żeby zakończyć z przytupem program. Jutro o 6 meldujemy się również na stanowisku, ale państwu polecamy słuchanie. Proszę zostać z nami, a my się odmeldowujemy. Krzysztof Sagan, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Radek Nałęcz i Piotr Firan. Do usłyszenia, chociaż Krzysztof Sagan zostaje. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski. Dzień dobry. Szef MSWiA Mariusz Kamiński ma dziś ogłosić sankcje wobec kilkuset przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki. MSWiA zawiesi też do odwołania ruch towarowy na granicy z Białorusią dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep i tak dalej. To reakcja na utrzymanie wyroku wobec Andrzeja Poczobuta. Czy tego rodzaju działania ze strony Polski, no i też Unii Europejskiej są dobrze widziane przez polską, przez białoruską opozycję, dobrze widziane i wręcz oczekiwane? Tak, nasi liderzy, Paweł Latuszka, wiele mówili o tym, że nie trzeba handlować z zbrodniarzem, z dyktatorem, który utrzymuje w więzieniu nie tylko Andrzeja Poczobuta, ale kilka tysięcy więźniów politycznych i mało, że ich utrzymuje, tylko jeszcze ich tam torturuje, a o wielu z nich nie wiemy nic od 100 dni. Między innymi Polska domaga się na forum europejskim takich samych sankcji wobec Białorusi, jakie są wobec Rosji, ale jak wiemy, no trochę opornie to idzie. Ale moje pytanie jest takie, czy te sankcje w żaden sposób nie szkodzą obywatelom? Bo zawsze jest taki dylemat, że tu są jakieś interesy, firm i tak dalej, ale czy obywatele, czy to jest dla obywateli obojętne, jeżeli Białoruś rzeczywiście byłaby objęta takimi samymi sankcjami gospodarczymi? Nie jestem zwolennikiem sankcji, ale w chwili, kiedy dziesiątki osób codziennie zatrzymywują, aresztowują w sobotę, w niedzielę i to trwa już ponad 3 lata, torturują w więzieniach, no to muszą być te sankcje, muszą być takie sankcje jak przeciwko Rosji, bo też Łukaszenka pomaga Rosjanom w inwazji przeciwko Ukrainie i tutaj musimy działać zgodnie, działać niestety tylko w taki sposób, bo tylko mowę siły ten dyktator rozumie, jest już dyktatorem prawie 29 lat i inne sposoby na niego nigdy nie działały. Musimy po prostu uratować ludzi. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to społeczeństwo rozumie. Społeczeństwo też chce zmian, chce przemian. Oczywiście nie chce wojny i boję się. Jest w dużym zastraszeniu, w ogromnym strachu, ale... No właśnie, czy ta aktywność Białorusinów, którzy byli przeciwni i myślę, że są przeciwni reżimowi, jakoś osłabła, bo jest zmęczenie, jest zastraszenie? Jest ogromne zastraszenie, no codzienne aresztowywanie. Każda rodzina na Białorusi teraz wie, że ktoś jest albo w więzieniu, albo na imigracji z przyczyn politycznych, albo był pobity, albo dostał karę grzywny, albo był torturowany, czy to kolega z klasy, czy ze studiów, czy z pracy ktoś tam dalej. Ludzie nie popierają tego reżimu, wciąż nie popierają, tylko, że nic nie mogą zrobić, no muszą po prostu przetrwać, przeżyć, bo wiedzą, że każdy, nawet komentarz, który był zrobiony na Facebooku, czy w jakimś innym medium społecznościowym, Twitterze 3 lata temu, teraz skutkuje zatrzymaniem, aresztowywaniem, najpierw administracyjnym, a później sprawą karną. Znowu po okresie względnego spokoju na granicy polsko-białoruskiej jest teraz napór na ten mur zbudowany przez naszą stronę. Czy myśli pan, że powinniśmy być, my Polska, przygotowani na to, że to się będzie nasilać właśnie w okresie przedwyborczym? Nie wiem, czy to jest związane z planami Rosji wobec Ukrainy, z tą ofensywą, która jakoś nie może przynieść rezultatów, a nawet dojść do skutku? No codziennie ponad 100 osób próbuje właśnie ten mur pokonać i to nie są osoby rzeczywiście, które szukają tutaj poratunku. Polska uratowała wiele milionów Ukraińców, setki tysięcy Białorusinów. Mamy tutaj szkoły, przedszkola, studia, pracę. Tylko 113 tysięcy Białorusinów zarejestrowano legalnie, spłacało podatki i ZUS-y w roku ubiegłym. Także to jest operacja praca hybrydowa, która oczywiście może się nasilać, szczególnie, że tutaj są wybory, żeby w taki sposób próbować zmienić sytuację wewnątrz Polski, wewnątrz kraju, na korzyść Kremla, na korzyść Łukaszenki, bo ta postawa polskiego państwa, którą widzieliśmy i wobec Białorusi, i widzimy wciąż, która polityka jest kontynuowana, i ta bardzo ważna postawa wobec Ukrainy, to jest to, czego oczekują nasze społeczeństwa, i ukraińskie państwo, i społeczeństwo, i społeczeństwo białoruskie. Przypomnę, że naszym gościem jest Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski. Na ile wiarygodne są informacje na temat stanu zdrowia Aleksandra Łukaszenki? Ostatnio pojawił się informacja, że jest on wręcz w stanie krytycznym w szpitalu. Na razie to tylko takie plotki. Pojawiła się ta informacja od pana Waleria Cepkały, który jest znany z tego, że był kiedyś dyplomatem jeszcze w Związku Radzieckim po ukończeniu tych słynnych studiów MGIMO w Moskwie, gdzie kształtuje się wielu szpiegów i przystawicieli służb rosyjskich. No dobrze, ale w 2020 roku stanął po dobrej stronie, czy nie? No, on stanął po stronie, którą mu kazano na Kremlu, ja tak uważam i jestem w tym przekonany. Także ta informacja, że Łukaszenka jest w stanie krytycznym, być może jest potrzebna dla czegoś Putinowi i być może oni chcą w taki sposób sprawdzić, jak zareaguje opinia międzynarodowa, jak zareaguje społeczeństwo, co będzie się działo wewnątrz aparatu łukaszenkowskiego na ten temat. Czyli nie należy tego brać tak zupełnie poważnie i bezkrytycznie. Mówią o tym już kilka tygodni. Czyli no mówią, że jest chory, ale on sam zapewniał, że jeszcze długo się... Nie jest młody. Ma prawie 70 lat. No tak, ale to w dzisiejszych czasach to nie jest czas na umieranie, prawda? To nie jest takie powszechne, żeby umierać w wieku 70. Szczególnie kiedy się ma prywatne szpitale, najlepszy sprzęt medyczny i najlepszych lekarzy. No to ja zacytuję, powiedział, nie umrę chłopaki, będziecie cierpieć ze mną bardzo długo. Tak się odnosił do spekulacji na temat swojego bardzo złego stanu zdrowia Łukaszenka. Ale jeszcze pytanie mam o tę akcję, że tak powiem, z klubem HC Dynamo Mińsk, który to na swojej stronie miał opublikować, bo się później okazało, że to hakerzy. Nekrolog prezydenta Aleksandra Łukaszenki, to ta strona została zhakowana i do tego się przyznali do tej akcji białoruscy cyberpartyzanci, jak się sami siebie określili. Wiadomo, że Łukaszenka jest fanem hokeja. Chodziło o to, żeby pokazać, że nawet tutaj nie może liczyć na zrozumienie, poparcie i miłość. No, trochę tak, ale białoruscy cyberpartyzanci, oni działają od 2020 roku. Oni potrafili wzłamać stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łukaszenkowskiego, potrafili ściągnąć z tego ministerstwa różne bazy i oni też bardzo pomagają siłom demokratycznym Białorusi na uchodźstwie, żeby nadal sprawdzać ludzi reżimu, sprawdzać, kto jest szpiegiem, kto pomagał, i również znani są z takich akcji, a te akcje są bardzo symboliczne i bardzo boli Łukaszence, że znowu jego ten piękny, dyktatorski system, gdzie niby wszystko jest pod jego kontrolą, nie daje sobie rady. A proszę powiedzieć, czy dla białoruskiej opozycji, a także dla części obywateli, którzy są może mniej aktywni, ale też nie popierają Łukaszenki, ma znaczenie, w jaki sposób on odejdzie? Czy on odejdzie gwałtownie, czy odejdzie z przyczyn naturalnych, no właśnie, nie, jako człowiekowi śmierci mu nie życzymy, ale politycznej jak najbardziej, bo co po Łukaszence? No to, że Łukaszenka odejdzie wcześniej lub później, to nie znaczy, że jutro od razu będziemy mieli system demokratyczny, wybory wolne. Musimy o to wszystko zawalczyć. Oczywiście, że dla naszego społeczeństwa byłoby łatwiej, lepiej, żeby to odbyło się w sposób taki, jak to się odbyło w Polsce, w ramach porozumień, w ramach jakiegoś okrągłego stołu, no bo jesteśmy państwem i społeczeństwem europejskim, mamy wspólne tradycje, korzenie wraz z Polakami, Litwinami, i nie chcielibyśmy żadnych takich rewolucji jako tsunami, którzy tam wszystko zniosą. Idealnie, i o tym nawet mówi Svetlana Cichanowska, byłoby dogadanie się z przedstawicielami reżimu, jak już Łukaszenka odejdzie, żeby wprowadzić system demokratyczny, ogłosić, rozpisać nowe wybory i żeby w taki sposób znaleźć takie pogodzenie w imię naszego państwa, naszej niepodległości, bo to, że Łukaszenka... Czyli nie tak, że opozycja wygrywa i wsadza wszystkich przedstawicieli reżimu... Nie, no to sąd musi zadecydować, kto z reżimu musi trafić do sądu, kto torturował, kto zabijał, bo mamy zbrodnie również więźniów politycznych w więzieniach, mamy zbrodnie ponad 10 osób w roku 2020, kto kaleczył ludzi, kto zabierał dzieci, także te przestępstwa, oni muszą po prostu być zbadane przez niepodległą prokuraturę białoruską i sąd musi wynieść decyzję w tej lub innej trzeciej, dziesiątej i setej sprawie, ale nie tak, że przychodzą inni i zaczynają, nie wiem, coś podobnego na dyktaturę. Nie o to nam chodzi. Nie walczymy o to, żeby zmienić jedną osobę na drugą. Chcemy zmienić system i raczej w naszym państwie po tylu latach dyktatury spodziewalibyśmy się, żeby to był system parlamentarno-prezydencki albo w ogóle parlamentarny. No dobrze, ale jeśli rzeczywiście Łukaszenka nie będzie mógł z powodów zdrowotnych dalej sprawować władzy, to kto po nim? No teraz formalnie to Natalia Kaczanowa, która jest szefową marszałkinią Wyższej Izby Łukaszenkowskiego, nikim nie wybieranego parlamentu, żeby nikt nie miał złudzeń, że my tam wybieramy kogoś, nie ma żadnych wyborów. Również druga wersja tych jego zmian konstytucyjnych w ubiegłym roku, 2022, wskazuje na szefa Rady Bezpieczeństwa, który jest po szkołach rosyjskich, jest bardzo bliski Rosji, który teraz powiedział, że musimy nie dawać ulg dla ludzi po szkole, po liceum. Musimy od razu ich zabierać do wojska, a później niech studiują. Musimy przywrócić ten porządek, który był w Związku Radzieckim. I on jest taki raczej bardziej prorosyjski. Także czyli takie gwałtowne odejście Łukaszenki wcale nie musi oznaczać czegoś dobrego dla Białorusi. Absolutnie. Musimy o to zawalczyć i przygotowujemy się do tego. I tutaj Polska naprawdę bardzo, bardzo wspiera jako jedna z, z najważniejszych państw naszych i naszych sąsiednich, tak? I również polskie społeczeństwo bardzo popiera i wspiera tą ogromną setki tysięcy migrację polityczną do Polski. Także o to wszystko trzeba walczyć. Oni są u władzy już ostatnie 29 lat. Oni mają ogromne kapitały, ogromne pieniądze, mają ten system to nie będzie łatwo i nie będzie od razu. Łukaszenka mówi, że Rosja dostarczy broń nuklearną wszystkim krajom, które przystąpią do Związku Białorusi i Rosji. To proste, będzie broń jądrowa dla wszystkich. Tak mówił w wywiadzie podczas wizyty w Moskwie, w wywiadzie dla takiej osoby, która jest uznana za propagandystę kremlowskiego, Pawła Zarubina, i ocenił, że kraje byłego ZSR mają niepowtarzalną szansę na zjednoczenie. Czy myśli pan, że ktoś z tej niepowtarzalnej szansy skorzysta? Może Kazachstan? Oby nie, Kazachstan wręcz przeciwnie powiedział, że... Mówię o Kazachstanie, bo Łukaszenka Kazachstan wymienił. No bo prezydent Kazachstanu na spotkaniu z tymi przywódcami właśnie w obecności Putina i Łukaszenki powiedział, że my mamy tutaj trochę inny ten sojusz, bo wy macie tutaj państwo związkowe, czyli Białorusi i Rosji, niby jedno państwo, ale dwa kraje. Także dlatego Łukaszenka wymienił Kazachstan. Tak naprawdę Białorusini nie chcieli od samego początku tej broni jądrowej. My nie sprzeciwiamy Zdawialiśmy się w latach 90., kiedy oddawali tą broń Rosji w zamian na gwarancję Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i również Rosji. I ta broń jądrowa nam, Białorusinom, naszemu społeczeństwu nie jest do niczego niepotrzebna. To jest tylko decyzja bardzo chorego dyktatora, starzejącego się dyktatora, który cały czas obawia się o swoją władzę, wie, że społeczeństwo go nie popiera i wie, że w taki sposób będzie mógł dalej straszyć przede wszystkim Polaków, Litwinów i inne państwa zachodnie, że jeżeli będziecie tutaj mnie wprowadzać sankcje, zamykać ruch drogowy i ta decyzja, o którą dzisiaj ogłosił minister Kamiński, no to my tutaj możemy użyć broni jądrowej, ale to jest tylko... Paweł Łatuszka uważa także, że to może być tak, że będzie to straszak przede wszystkim na białoruskie społeczeństwo i białoruską opozycję, żeby nie, mówiąc kolokwialnie, podskakiwało, bo wtedy wkroczą w obronie swoich arsenałów broni Rosjanie. żeby stłumić te protesty ewentualne. Może być tak. Ja uważam, że w czasach dzisiejszych, jutro, pojutrze, w najbliższych miesiącach te protesty nie są możliwe, bo społeczeństwo jest stłumione, jest bardzo zastraszone i trzeba to rozumieć, ale to nie znaczy, że nie trzeba kontynuować tej walki o demokrację i o niepodległą Białoruś. Także Łukaszenka robi swoje, siły demokratyczne robią swoje i to nie wygląda tak, że 3 lata codziennych aresztowań, represji, tortur, zabierania dzieci, wyrzucania na emigrację setki tysięcy Białorusinów nie sprzyczyniło się do tego, że społeczeństwo jest po stronie Łukaszenki. Nie sprzyczyniło się do tego, że większość powiedziała, że nie mieliśmy racji. Jestem przekonany, że w tym roku, jakby byli rozpisane wybory, to ich wynik byłby bardzo podobny jak